Сярод нашых слухачоў ёсць людзі, якія дзейнасцю радуе свабода незадаволеныя. Чаму ў эфіры даецца слова тым, хто крытыкуе палітыку ўлады і непрыхільна выказваецца на адрас прэзідэнта Лукашэнкі? Дзеля чаго карэспандэнты бываюць у самых занядбаных і адсталых кутках Беларусі, калі можна паехаць ва ўзорна-паказальны калгас і паказаць заможных і шчаслівых калгаснікаў? Гэтыя ды іншыя пытанні нярэдка гучаць у лістах, адрасаваных на свабоду. З аднаго з такіх допісаў і пачну сённяшнюю размову. Наш даўні слухач і апанент Казімір Наркович з Берасця ў сваім лісце піша: «Ва ўсіх вашых каментарах і праграмах адзін чорны колер на нашу радзіму, на нашу ўладу, на нашага прэзідэнта. Гэта самая вялікая ваша памылка. Чаму вы лічыце сваіх слухачоў дурнямі і абуваеце ўсіх у лапці? Як паслухаеш вандроўкі Змітра Бартосіка, дык можна падумаць, што ў нашых вёсках толькі п'янства, голад і абяздоленасць. Ну, пашліце свайго Бартосіка ў вёскі Літвы, Латвіі, Украіны, Польшчы. Ці там ён не ўбачыць разруху ды негатыў? Як захочаш знайсці дрэннае, абавязкова знойдзеш у любой краіне. А ў Злучаных Штатах Амерыкі, што вельмі цудоўнае жыццё і ёсць свабода, раскажыце нам, слухачам, як і за што там забіваюць невінаватых людзей проста ў школьных класах, як звальняюць з працы, колькі там беспрацоўных, наркаманаў, п'яніц прыходзіцца ў разліку на 1000 чалавек насельніцтва. І мы параўнаем, дзе больш. Апошнім часам вы вельмі часта крытыкуеце зніжэнне ўзроўню жыцця ў Беларусі, беспрацоўе, рост цэн і абвінавачваеце ўладу. А чаму не гаворыце праўду, што ў гэтым абвалі і крызісе вінаваты вашы спонсары, амерыканцы? Гэта ж яны абвалілі ўвесь свет. У сваім лісце Казімір Наркович з Берасця таксама выказваецца наконт апанентаў улады і дае асабістыя характарыстыкі прэзідэнту Лукашэнку. Яшчэ адна цытата з ліста слухача: «Вы шмат гаворыце па літвязнях, ахвярах рэжыму, а насамрэч гэта добра праплачаныя асобы, якім усё роўна, што крычаць, што пісаць і якія плакаты несці. Я не лічу нашага прэзідэнта ідэальным дыпламатам, паслядоўным гаспадаром. Ён яшчэ вельмі малады, каб мець усе рысы ідэала, але ён добра і шмат працуе, стараецца і выцягне нашу краіну з крызісу. Некалькі разоў, калі ён прыязджаў у Брэст, я падыходзіў і казаў яму: Александр Рыгоравіч, менш крычыце, менш хваліцеся. Вы стараецеся, працуеце, шмат дабра робіце, але менш аб гэтым гаварыце». Імператор Пётр I таксама быў далёка не ідэальным царом, але вывеў Расею наперад, і народ дараваў яму дрэннае і ўславіў яго на вякі за тое добрае, мудрае і геніальнае, што ён даў Расеі. Напісаў сваім лісце на свабоду Казімір Наркович з Берасця. Сапраўды, спадар Наркович, і ў Злучаных Штатах, і ў Польшчы, і ў Літве ёсць праблемы са злачыннасцю, наркаманіяй, п'янствам. Можна знайсці занядбаныя фермы і сустрэць жабракоў на вуліцах. І ў вёсках там не ўсе фермеры паспяховыя, і не ўсе людзі задаволеныя сваім жыццём. Розніца паміж усімі пералічанымі вамі краінамі і Беларуссю тая, што і ў ЗША, і ў Польшчы, і ў Літве пра гэта адкрыта гавораць, пішуць, абмяркоўваюць на радыё і тэлебачанні, выходзяць з пратэстамі на вуліцы. А ў Беларусі гэта тэма і для падкантрольных уладзе медыяў, і ўвогуле для адкрытых грамадскіх дыскусіяў фактычна пад забаронай. Па беларускім тэлебачанні паказваюць вёску заможнай, дагледжанай, гаспадарлівай, а ў рэальнасці яна далёка не заўсёды такая. І заўважце, ні амерыканскія, ні польскія фермеры не імкнуцца перасяліцца ў гэту заможную і задаволеную беларускую вёску. Міграцыйныя патокі, прычым аднабаковыя, імкнуцца якраз у супрацьлеглым кірунку. Так што адказ на пытанне пра тое, дзе вышэй узровень эканомікі і якасці жыцця, для людзей відавочны. Вось гэту функцыю праўдзівага люстэрка, якога так не стае сённяшняй Беларусі, Радыё Свабода і выконвае. На хвалях Радыё Свабода перадача «Паштовая скрынка 111». Вашы допісы чытаў і каментуе Валянцін Жданко. Пра тое, як мяняецца ва ўмовах крызісу жыццё людзей сталага веку, пенсіянераў, разважае ў сваім новым лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Слухачка піша: «Сёння назірала, як на вуліцы недалёка ад мяне паслізнулася і ўпала пажылая жанчына. Я падышла, дапамагла ёй падняцца, спытала: чаму ідзеце пехатой, а не едзеце аўтобусам? Яна адказала: яшчэ не толькі 7000 дайсці да крамы «Еўраопт», там прадукты крыху таннейшыя. У мяне на вачах з'явіліся слёзы. У той час, як пажылыя людзі, пазбаўленыя льготаў, вымушаныя эканоміць на гарадскім транспарце, Лукашэнка, як хлопчык-падлетак, з кайфам катаецца з гор то ў Сербіі, то ў Арменіі. А хто ж будзе думаць пра старых ды нямоглых, пра тое, як выбірацца з гэтай ямы, у якую мы ўсё глыбей улазім? Можа, трусаў, патупа ды іншыя? За час крызісу няблага было б нам пазбавіць іх трутняў», – напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. На працягу мінулых 15 год менавіта пенсіянеры былі сацыяльным апірышчам цяперашняй улады. Богу на шматлікіх рэферэндумах і выбарах з шэрагах тых, хто паводле загаду зверху паслухмяна галасавалі дэтэрмінавалі ў выбарчых камісіях, забяспечвалі і яўку, і пажаданы для ўлады працэнт. Сапраўды, жыццёвыя ўмовы беларускіх пенсіянераў на працягу апошняга году імкліва змяняюць у лепшы бок. Але ці адбілася гэта на іх грамадзянскай пазіцыі, стаўленні да ўлады? Пытанне спрэчнае. Зразумела, тут не выпадае абагульняць і крыўдзіць грамадска актыўных пенсіянераў-дэмакратаў, але ўсё ж даводзіцца прызнаць, што яны сярод сваіх равеснікаў у меншасці. Пра вясновыя зямельныя клопаты мляе наш даўні слухач Мікалай Бельскі з вёскі Малая Беліца Сеннінскага раёну. У сваім лісце слухач піша: «Пачаўся чарговы сезон замацавання за вясковым насельніцтвам карыснай зямельнай плошчы. Зараснікі, сметнікі ды быльнёг у замер прылеглых да ўчастка тэрыторыяў звычайна не ўваходзяць. Але калі ты, гаспадар, бясплатна, уласнай працай, акультурыў гэту нічыйную занядбаную зямлю, то ў такіх выпадках запланавана спагнання платы. Я мяркую так, пакуль існуюць савецкія вёскі, да тут будуць у іх сметнікі, зараснікі ды быльнёг. І несправядліва браць плату з сапраўдных гаспадароў». Гэта клічыць Мікалай Бельскі з вёскі Малая Беліца Сеннінскага раёну. Увогуле, гаспадар Бельскі, зямельны кодэкс і падаткі за карыстанне зямлёй павінны быць аднолькавымі для ўсіх, незалежна ад таго, хто гэту зямлю апрацоўвае, двайны гаспадар ці гультай. Іншая справа, што ў большасці абязлюдзелых беларускіх вёсак колішняя ворыўная зямля сапраўды ператварылася ў зараснікі і няўдобіцы. Ніякіх падаткаў дзяржава за яе спагнаць не можа, зямля не апрацоўваецца, гаспадара ў яе няма. І калі знаходзіцца руплівы чалавек, які можа і хоча ажывіць гэты занядбаны ўчастак, то чыноўнікі нават у межах дзейнага заканадаўства здольныя зрабіць так, каб заахвоціць яго да гэтай справы, а не запалохваць падаткамі ды плацяжамі. На заканчэнне новы вершавана-публіцыстычны твор, які мы атрымалі ад Фелікса Шкірманкова са Слаўгарада. Слухач разважае пра тое, што яго вельмі турбуе, пра дэклараванае ў Беларусі дзвюхмоўе, якое на практыцы азначае татальную русіфікацыю ўсяго грамадскага жыцця. «Гэта тэма знікне толькі тады, калі наша радзіма стане сапраўды вольнай і незалежнай», піша слухач, і падмацоўвае свае высновы наступнымі вершаванымі радкамі. Ён мне кажа з празнікам, а я яму са святам, і ўсё гэта шчыра ў нас з рускамоўным братам. Мяне ён разумее, і я яго таксама, і ўсё было б няблага, каб не дзікунства хама. Услых ён абражае мяне і маю мову, і ўладна замінае на ёй вясці размову. Таму цяпер службоўцы, усе, хто ад улады, усё робяць, як ён хоча, каб не зляцець з пасады». Гэта былі радкі з вершаванага ліста Фелікса Шкірманкова са Слаўгарада. «Усё так, спадар Фелікс, усё слушна. Вось толькі той, каго вы называеце хамам, ён не толькі персаніфікаваны ў нейкай вонкавай уладнай сіле. Ён яшчэ і ўнутры нас, беларусаў. І перамагчы гэтага хама ўнутры сябе выглядае куды больш важна і складана, чым дамагчыся змены стаўлення да моўнай праблемы з боку чыноўнікаў». Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111. Вашыя лісты на свабоду» чытаў і аглядаў Валянцін Жданко. Ну а зараз мы раскажам пра адну з заўтрашніх перадач.